Book 2 53 Kauppoja, liikkeitä Etsimme urheiluliikettä Etsimme lihakauppaa Etsimme apteekkia. Haluamme nimittäin ostaa jalkapallon. Haluamme nimittäin ostaa meetwurstia. Haluamme nimittäin ostaa lääkkeitä. Etsimme urheiluliikettä ostaaksemme jalkapallon. Etsimme lihakauppaa ostaaksemme meetwurstia. Etsimme apteekkia ostaaksemme lääkkeitä. Etsin kultaseppää. Etsin valokuvaliikettä. Etsin konditoriaa. Aion nimittäin ostaa sormuksen. Aion nimittäin ostaa filmirullan. Aion nimittäin ostaa kakun. Etsin kultaseppää ostaakseni sormuksen. Etsin valokuvaliikettä ostaakseni filmirullan. Etsin konditoriaa ostaakseni kakun.